นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในวินในแกทนกระเสียงรบร้าวให้บวชของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ไหวแกก็เลยจำต้องสละชีวิตต้องการเป็นคฤหัสถ์ชั่วคราวเพื่อจะไปใช้ชีวิตเยี่ยงสมณเพศภายใต้ร่มกาสาวพัสซึ่งสาเหตุที่พ่อแม่รบเร้าให้บวชขนาดนี้ก็เป็นเพราะพ่อแม่นะกลัวว่าท่านจะต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นชายพระเหลืองของลูกชายสุดที่รักเนื่องจากความเชื่อของชาวพุทธก็มักจะคิดกันว่าหากพ่อแม่คนไหนที่ไม่มีลูกชายหรือว่ามีลูกชายแล้วลูกชายไม่ได้บวชให้เห็นพระเหลืองเวลาตายไปก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์การตัดสินใจบวชของนายวินในครั้งนี้แกก็มีความรู้สึกว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้สึกสบายใจของคนที่เป็นพ่อแม่เท่านั้นเพราะว่าระยะเวลาที่แกได้เข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง10วันเวลาเพียงแค่นี้อย่าว่าจะไปศึกษาธรรมะหรือท่องบทสวดต่างๆเลยเอาแค่เวลาที่ออกบิณฑบาตแล้วห่มจีวรไม่หลุดออกจากตัวได้ก็ถือว่าเก่งนักหนาแล้ววันแรกที่แกใช้ชีวิตเยี่ยงสมณเพศแกยังจำเรื่องราวที่พระอุปัชฌาย์อุตส่าห์ตักเตือนสั่งสอนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทเรื่องการวางตัวของการเป็นพระหากแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ในวินรู้สึกหนักใจแต่อย่างใดเพราะว่าแกก็รู้แล้วนะรู้ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ต้องเข้ามาอยู่ในวัดจะต้องทำตัวอย่างไรแต่ก็ใช่ว่าเรื่องที่พระอุปัชฌาย์ได้บอกกล่าวมาจะทำให้รู้สึกเบาใจได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันมีอยู่เรื่องเดียวที่ทำให้แกรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยหลังจากที่ได้ฟังพระอุปัชฌาย์กล่าวจบก็คือเรื่องที่พระเพิ่งจะบวชใหม่ๆจะต้องไปกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วในตอนใกล้รุ่งเป็นเวลา3วันติดต่อกันเราไม่ทำไม่ได้เลยครับหลวงพ่อพอดีผมเป็นคนกลัวผีครับแกก็รับสารภาพเสียงอ่อยกับพระอุปัชฌาย์เมื่อท่านได้ยินท่านก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีแล้วก็อธิบายเหตุผลที่พระบวชใหม่จะต้องกรวดน้ำนะมันเป็นหน้าที่ของพระบวชใหม่นะที่จะต้องลุกขึ้นตอนใกล้รุ่งเพื่อจะไปกรวดน้ำให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วเธอจะกลัวไปทำไมอ่ะในเมื่อเธอเป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เช่นเดียวกับพระรูปอื่นๆเธอไม่เคยได้ยินที่เขาพูดกันหรือว่าผีน่ะกลัวพระไม่ใช่ว่าพระจะมามัวกลัวผีซะเองพระวินก็ยิ้มรับคำกล่าวของท่านเหมือนว่าจะลดความกลัวลงได้แต่ความจริงภายในใจเนี่ยหาได้เป็นไปตามกิริยาที่แสดงออกมาไหมในคืนแรกของการจำวัดพระวินก็จัดเตรียมข้าวของที่จะใช้ในตอนที่จะออกไปกรวดน้ำไว้ตั้งให้พร้อมตั้งแต่หัวค่ำซึ่งข้าวของที่จะใช้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธูปเทียนขันน้ำใบเล็กๆที่บรรจุน้ำอยู่และที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือเศษกระดาษที่จดคำกล่าวบทกรวดน้ำอย่างสั้นๆอีกหนึ่งชิ้นแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วคืนนั้นหลังจากที่พระวินคุยกับพระรูปที่อยู่กุฏิใกล้ๆประมาณ4ทุ่มเศษแกก็กลับเข้ากุฏิตัวเองเพื่อจะได้จำวัดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแกยังไม่เคยชินกับสถานที่นอนใหม่มันก็ทำให้ต้องนอนกระสับกระส่ายอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันเป็นรอบที่2ซึ่งนั่นเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เวลามันน่าจะตีสองแล้วแกก็พยายามข่มตาให้หลับลงแล้วก็สามารถหลับได้ในที่สุดครั้นมารู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ได้ยินเสียงพระรูปที่คุยด้วยเมื่อตอนหัวค่ำมายืนร้องเรียกอยู่บริเวณหน้ากุฏิพระวินก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความยากลำบากขณะที่เดินตรงไปที่ประตูเพื่อต้องการออกไปดูให้แน่ใจว่าผู้ที่มาร้องเรียกเขามีธุระอะไรพอดีผมลุกขึ้นมากวาดลานวัดน่ะเห็นกุฏิคุณยังเงียบอยู่ก็เลยเรียกปลุกคุณขึ้นมาคงไม่เป็นไรนะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายดีหรือเปล่านี่มันก็ใกล้จะตีสี่แล้วนะคุณไม่ไปกรวดน้ำหรือพระรูปที่ว่าถามเหมือนแกจะย้ำเตือนว่าพระวินนะมีภารกิจที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนรุ่งสางจริงด้วยนะเราต้องไปกรวดน้ำนี่แม่ลืมไปสนิททีเดียวทันทีที่แกนึกขึ้นมาได้ก็รีบขอตัวพระรูปที่มาปลุกให้ตื่นด้วยความร้อนรน แต่ว่าไม่ถึงกับจะเสียกิริยาแห่งการเป็นสมณะพระวินค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาโดยมีเสียงของพระรูปเดิมไล่หลังมาว่าให้ไปทำพิธีตรงโคนต้นไม้ต้นโศกใหญ่ที่อยู่บริเวณหลังโบสถ์ทันทีที่สายตาของพระวินชินกับความมืดแกพยายามมองหาต้นโศกใหญ่ที่พระรูปนั้นสั่งไว้ซึ่งแค่กวาดสายตาไปได้ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำก็มองเห็นต้นโศกที่ว่าได้ยืนทะมึนดำโดดเด่นเป็นสง่างามอยู่กลางหมู่แมกไม้ชนิดอื่นที่รายรอบอยู่เต็มไปหมดแม้ว่าใจจะรู้สึกกลัวกับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวในเวลานี้ไม่น้อยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นอกจากรีบปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วพระวินก็ลงมือทำพิธีกรวดน้ำตามขั้นตอนที่พระอุปัชฌาย์ได้แนะนำมาตั้งแต่กลางวันอย่างเร่งรีบโดยขณะที่กำลังทำพิธีนั้นก็ไม่ลืมที่จะเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความกลัวว่าจะมีใครมารับส่วนบุญที่แผ่อุทิศส่วนกุศลให้แต่จนแล้วจนรอดทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยเมื่อปรากฏว่าทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เคยคิดหวาดกลัวเอาไว้ก็กลับมายังกุฏิด้วยความโล่งใจความสบายใจของท่านส่วนหนึ่งเกิดได้เพราะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับส่วนหนึ่งก็เกิดจากไม่ต้องเจอกับบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าคนเหล่านั้นครั้งหนึ่งจะเคยเป็นบุคคลที่แกเคารพรักก็ตามเป็นยังไงเมื่อคืนเจออะไรบ้างหรือเปล่าพระอุปัชฌาย์ท่านถามหลังจากที่ได้ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยพระวินก็ไม่ได้กล่าวอะไรตอบกับท่านนอกจากยิ้มแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านก็จะเข้าใจความหมายของรอยยิ้มอันนี้เป็นอย่างดีซะด้วยแต่อย่าลืมว่าเธอต้องออกไปกรวดน้ำอีก2คืนนะท่านกำชับอีกครั้งนะเมื่อถึงเวลาที่พระวินจะต้องลุกขึ้นมาประกอบพิธีกรวดน้ำในคืนที่2คราวนี้ก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนได้โดยไม่ต้องรอให้พระรูปที่อยู่ข้างกุฏิมาปลุกเหมือนอย่างคืนแรกก็รู้สึกว่าการออกไปทำพิธีกรวดน้ำในคืนที่2นี่มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ปอดแหกเหมือนกับคืนแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มจะชินกับสถานที่อีกทั้งเรื่องที่แกกลัวนักกลัวหนาในสิ่งที่พระอุปัชฌาย์กล่าวให้ฟังในตอนต้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เช่นเคยการประกอบพิธีกรรมกรวดน้ำในคืนที่2ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติไม่มีอะไรผิดแผกไปจากที่เคยปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายที่จะต้องออกไปทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับแกก็ออกจากกุฏิไปพร้อมกับอุปกรณ์นะโดยที่ความรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจนั้นแทบจะไม่มีเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทั้งนี้ก็เพราะในคืนแรกและคืนที่2ไม่ได้เจอกับสิ่งที่กลัวนักกลัวหนาบางทีก็ยังแอบคิดเล่นๆเอาเองว่าไอ้เรื่องที่พระอุปัชฌาย์ท่านได้เล่าให้ฟังอาจจะเป็นมุกที่ท่านกุขึ้นด้วยความสนุกของท่านก็เป็นได้แกก็เดินคิดอะไรเพลินๆอยู่สักครู่นึงเท้าก็พามาถึงต้นโศกต้นเดิมที่ได้มาทำพิธีกรวดน้ำใน2คืนที่ผ่านมาท่านก็ค่อยๆนั่งคุกเข่าลงด้วยความสำรวมและระมัดระวังและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางธูปเทียนที่ได้เตรียมไว้ในมือก็ถูกจุดขึ้นเพื่อสำหรับพิธีกรรมขั้นตอนต่อไปของพิธีกรรมแต่ความประหลาดใจก็ได้เกิดกับแกในตอนนี้นี่เองเมื่อไฟที่ติดอยู่ปลายธูปมันเกิดสว่างจ้าขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นและถึงแม้ว่าท่านจะพยายามใช้มือโบกเพื่อให้มันดับสักเพียงใดมันก็ไม่ยอมดับทั้งที่ความเป็นจริงไฟเพียงแค่นี้โดนลมแรงพัดมันก็จะดับไปเองตามธรรมชาติอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นท่านรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างมันก็เลยทำให้ต้องปักธูปลงไปที่โคนต้นโศกด้วยไฟที่ยังติดเพิบอยู่นั่นแหละความสว่างที่เกิดจากธูปและเทียนก็ส่องประกายวอมแวมวูบวาบยามที่มีลมพัดมาในแต่ละครั้งซึ่งคราวใดที่ลมพัดมามันก็จะทำให้มองเห็นเงาดำรอบๆข้างไหวไปไหวมาราวกับว่ามีใครกำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าพระวินไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวก็จะกลัวไปทำไมในเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะต้องทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของผู้ล่วงลับเสียงคำสวดอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดังหึมหำออกมาจากปากของท่านอย่างแผ่วเบาโดยที่ก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างซึ่งการกรวดน้ำแต่ละครั้งผู้สวดจำเป็นจะต้องทำการสวดอาราธนาพระรัตนตรัยก่อนที่จะต่อด้วยบทอิทังเมแต่ยังไม่ทันที่จะกล่าวสวดอาราธนาเสร็จ ก็รู้สึกว่าขณะนี้บริเวณใต้โคนต้นโศกไม่ได้มีแค่ท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยท่านก็ค่อยๆแหงหน้าขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าใครคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าน่ะเป็นใครกันแน่และทันทีที่สายตาอยู่ในระดับปกติท่านก็ได้พบเข้ากับบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญยืนดำเป็นเงาตะคุ่มอยู่ข้างหน้าในเวลาเช่นนั้นหากมีใครถามท่านว่ารู้สึกกลัวหรือเปล่าก็ขอตอบตามความจริงแบบไม่ได้มุสาเลยว่ากลัวจนแทบจะฉี่ราดแล้วแต่ครั้นจะวิ่งหนีจนขนาดจีวรปลิวก็ใช่ที่เมื่อคิดได้ว่ามีตัวเองเป็นพระมีผ้าเหลืองคอยปกป้องกายอยู่แล้วจะหนีหรือว่ากลัวทำไมกับอีแค่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วร่างที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังคงนิ่งไม่ไหวติงอย่างใดซึ่งเมื่อพอท่านรวบรวมความกล้าได้จนพอจะเริ่มชินกับสิ่งที่เห็นถึงได้ใช้สายตาพิจารณาดูว่าผู้ที่มาปรากฏได้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นญาติคนไหนกันแน่จากการที่ท่านใช้สายตาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็สรุปได้จากกายภาพของวิญญาณที่มาปรากฏตัวว่าน่าจะเป็นปู่ของท่านเองเพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นปู่ท่านจะเป็นคนหลังค่อมแล้วก็มีไม้เท้าต้องคอยพยุงร่างกายตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ขวัญหนีดีฟออยู่บ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับทำให้จิตใจเตลิดเปิดเปิงครองสติไม่อยู่ท่านก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาประกอบพิธีการของท่านต่อไปก็พยายามทำจิตใจให้เป็นปกติไม่วอกแวกพอสิ้นเสียงคำกรวดน้ำก็หวังว่าร่างที่เห็นคงจะหายไปเองแต่ว่าร่างที่ว่าเนี่ยยังคงยืนอยู่ในสถานการณ์คับขันอย่างนี้ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะถ้าจะลุกหนีก็กลัวว่าร่างของปู่ที่ปรากฏให้เห็นท่านจะไม่พอใจก็เลยต้องตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ตกลงทำความเข้าใจกันระหว่างคนที่อยู่ต่างพบกันโยมปู่ตอนนี้โยมปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โยมปู่แล้วก็ญาติคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วผมหวังว่าส่วนบุญที่ผมได้ทำเนี่ยมันคงจะทำให้ปู่แล้วก็บรรดาญาติคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วมีความสุขสบายในปรโลกพอสมควรสิ้นเสียงคำอธิษฐานของท่านร่างที่ท่านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของปู่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ค่อยๆจางหายไปราวกับว่าเป็นควันล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อทุกอย่างทำท่าลงเอยได้ด้วยดีท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากบริเวณโคนต้นโศกด้วยความรู้สึกที่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงเช้าของวันใหม่หลังจากที่เสร็จสรรภารกิจจากการออกไปบิณฑบาตท่านก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าขณะที่กำลังทำพิธีกรวดน้ำมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอุปัชฌาย์ฟังเมื่อท่านฟังเรื่องที่เล่าจบท่านก็เปรยออกมาเธอน่ะดีนะรู้ไหมญาติที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขามาปรากฏตัวให้เห็นพระบางรูปบวชมาตั้งเกือบ10 พรรษาก็ยังไม่เคยเจออย่างเธอเลยนี่แสดงว่านี่เธอเพิ่งจะมาบวชได้แค่3 วันเท่านั้นนะพระอุปัชฌาย์ท่านกล่าวมันจะเยินยอซึ่งพระวินก็ได้กล่าวตอบท่านไปบอกผมก็รู้สึกว่าดีนะครับท่านที่ได้กรวดน้ำให้กับญาติผู้ล่วงลับแต่ถ้าหากจะต้องทำพิธีกรวดน้ำแล้วผมจะต้องเจอญาติที่แบบนี้บ่อยๆนี้ผมว่ามันก็คงไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแค่3 คืนก็คงพอแล้วนะครับหลวงพ่อครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเริ่มด้วยเรื่องผีเล่นซ่อนหาเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเกิดขึ้นกับหลานชายของคุณนพดลชื่อเด็กชายโกอายุ7 ปีเรียนอยู่ประถมปีที่1ของโรงเรียนบ้านสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับอำเภอปทิวนี่เป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรบ้านของพี่สาวคุณนพดลหรือว่าแม่ของโกหลานชายเนี่ยอยู่ที่หลังเขาพลูพื้นที่ยังเป็นป่าโปร่งแล้วก็มีสัตว์ป่าบางชนิดที่พอจะพบได้ทุกวันก็คือฝูงข้างเนี่ยมันมักจะอยู่กันบนเขาแล้วก็เลี้ยงผาสัตว์ที่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตอนนั้นก็ยังมีให้เห็นตามภูเขาวันนั้นวันที่เท่าไหร่คุณนพดลก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นเดือนมีนาคมฤดูปิดภาคเรียน คุณนพดลเองก็กลับไปเยี่ยมพี่สาวแล้วก็พี่เขยก็คือพ่อแม่ของโกนี่แหละพี่เขยของคุณนพดลมีอาชีพทำสวนมะพร้าวส่วนพี่สาวก็ค้าขายในตลาดปะทิววันที่เกิดเหตุหลังจากที่พี่สาวคุณนพดลกลับจากตลาดแล้วก็เข้าครัวหุงหาอาหารให้ทุกคนในบ้านรับประทานส่วนคุณนพดลนานๆได้กลับบ้านทีก็เอาแต่ดื่มเหล้าฉลองกับญาติแล้วก็เพื่อนอยู่โคนต้นมะขามหน้าบ้านโดยลืมเจ้าโกหลานชายวัย7ขวบไปอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งเกือบ6โมงเย็นแล้วพี่สาวก็เรียกเจ้าโกให้มากินข้าวแต่ว่าเรียกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอมองไปก็มีแต่ป่ามะพร้าวและภูเขาแต่พ่อของเด็กก็คือพี่เขยคุณนพดลก็บอกว่าลองไปตามดูบ้านตามเมืองสิเผื่อเด็กจะไปเล่นที่นั่นบ้างเพราะตาเมืองแกมีลูกหลายคนบางทีโกอาจจะไปที่นั่นบ้างความมืดตอนนั้นชักโรยตัวลงมาอย่างช้าๆทุกคนต่างก็หาไฟฉายนำทางไปบ้านตาเมืองโดยเฉพาะคุณนพดลเนี่ยแทบจะหายเมาเมื่อรู้ว่าหลานหายพอมาถึงบ้านตาเมืองก็พบตาเมืองนั่งอยู่บนบ้านพี่สาวก็เข้าไปถามหาตาเมืองก็บอกว่าโกมาจะกลับไปนานแล้วกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายสี่โมงเวลานั้นมันเกือบจะสองทุ่มแล้วพี่สาวคุณนพดลร้องเรียกลูกไปก็ร้องไห้ไปสิ่งที่ได้รับตอบก็คือเสียงตะโกนเรียกลูกที่สะท้อนกลับมาอีกเพราะว่าภูมิประเทศเป็นป่าเป็นเขาในที่สุดจากปากต่อปากก็พูดกันต่อๆไปว่าเด็กหายพวกชาวบ้านต่างก็มาช่วยกันระดมหากันจ้าละวันจุดคบเพลิงกันสว่างไปทั่วป่าแม้แต่ในถ้ำเขาพลูซึ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอทุกคนก็เข้าไปตามในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวพี่เขยก็คอยปลอบใจพี่สาวอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็ช่วยกันค้นหาอยู่นานหลายชั่วโมงแทบจะทุกตารางนิ้วของบริเวณเขาพลูกันเลยขณะนั้นเวลาประมาณสองยามแล้วนะเที่ยงคืนแต่ก็ยังไม่มีใครได้หลับได้นอนกันเลยพี่เขยก็แอบมากระซิบกับคุณนพดลบอกว่าโขคงจะไม่รอดแน่แต่ว่าคุณนพดลก็ปลอบใจว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่อยๆช่วยกันหาเถอะใจดีๆไว้พี่สาวก็เอาแต่ร้องไห้รุ่งเช้าทุกคนต่างหมดหวังหมดอะไรตายอยากแล้วส่วนในใจของคุณนพดลก็คิดว่าโกคงจะถูกเสือคาบไปแน่เพราะมันนึกสังหรณ์อย่างนั้นภูมิประเทศรอบๆก็เป็นป่าเป็นเขาแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเท่านั้นกลัวพี่สาวจะร้องไห้หนักขึ้นไปอีกพี่สาวก็ไปหาหมอดูซึ่งเป็นร่างทรงบ้านอยู่ข้างวัดชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าทายแม่นชะมัดเลยวิญญาณในร่างทรงก็บอกว่าโกยังอยู่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณบ้านนะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กยังไม่ตายแต่ถ้าพ้น6โมงเย็นวันนี้แล้วไม่รับรองไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นให้รีบพากันกลับไปหาเด็กเสียพี่สาวก็กลับมาหาอีกทุกคนต่างแยกย้ายกันไปหาตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีต้นยางต้นสะตอแล้วก็ต้นเนียงต้นไม้ใหญ่ๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้วี่แววอะไรเลยขณะนั้นก็มีตาเหลิมแกกลับมาจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดประจวบพี่สาวก็เล่าให้แกฟังว่าตามหาลูกตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่เจอเลยตาเหลิมแกเคยบวชมาแล้วถึง7พรรษาแต่ว่าสึกมาเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกย้ายที่ทำกินมาทำสวนอยู่ใกล้ๆสวนพี่สาวคุณนพดลเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะแล้วก็ให้พี่สาวหาดอกไม้ธูปเทียนแล้วแกก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้นะต่อมาภายหลังถึงได้รู้ว่าแกท่องคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ10โมงเช้าแท้ๆขณะที่แกท่องคาถานี่อากาศขมุกขมัวราวๆเหมือนกับจะค่ำลมก็พัดแรงจัดขึ้นจัดขึ้นแต่น่าอัศจรรย์ที่เทียนไม่ดับตะเหลิมแกเดินวนใต้ต้นเนียงลูกเนียงนี่เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวใต้ต้นมันใหญ่ใบคลุ้มใช่เชื่อไหมครับท่านว่าโอเดินออกมาชนกับตะเหลิมใต้ต้นเนียงเนี่ยต้นไม้ใหญ่ตามที่วิญญาณในร่างคนทรงบอกสภาพของเด็กน่ะอิดโรยแล้วก็เหม่อลอยพี่สาวกับพี่เขยตรงเข้าไปกอดลูกก็ร้องไห้กันใหญ่พลอยให้ทุกคนที่หาอยู่พากันร้องไห้ไปหมดรวมทั้งตัวคุณนพดลด้วยต่อมาเมื่อกลับถึงบ้านแล้วพอหลานชายรู้สึกแข็งแรงดีพอจะซักถามว่าไปไหนมานะเด็กก็ตอบว่าเมื่อคืนเนี้ยโกมองเห็นแม่เห็นพ่อแล้วก็เห็นหน้าเห็นทุกๆคนโกก็เล่นอยู่ใต้ต้นเนียง เพื่อนโกเขาไม่ให้เรียกพ่อแม่เพื่อนโกมีสองคนคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสีแดงอีกคนหนึ่งหัวล้านแบบหนังจีนเวลาโกหิวเขาก็ไปเก็บย่าหมูมาให้กินย่าหมูนี่ก็ภาษาใต้เขาก็คือผลฝรั่งเนี่ยข้าวฝรั่งให้กินเขาชวนให้โกอยู่กับเขาเล่นกับเขาแต่ว่าโกบอกว่าโกต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนหลานชายก็เล่าบอกว่าพอตะเหลิมมาจับตัวโกเพื่อนโกก็ตกใจวิ่งหนีไปหมดเลยทั้งสองคนท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าท่านผ่านอำเภอปะทิวอยากจะรู้เรื่องที่ละเอียดก็ให้ถามชาวตลาดดูได้ทุกคนเลยเพราะว่าผู้ที่เอ่ยนามมาเนี่ยทุกวันนี้ก็มีชีวิตอยู่ทุกคนเลยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ในซอยวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีบ้านหลังที่ว่านี้เป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ท่ามกลางสวนร่มครึ้มสงบร่มรื่นน่าอยู่มากในช่วงกลางวันแต่พอตกดึกไอ้ความสุนทรีทั้งมวลก็เป็นอันว่าต้องสูญสิ้นไปเพราะว่าถูกบดบังด้วยบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาแทนที่เพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆร่วม2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากถนนสายหลักค่อนข้างลึกแล้วก็เปลี่ยวคุณเดชาไม่เคยรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรรู้แต่เพียงว่าครอบครัวของตัวเองไม่ใช่ครอบครัวแรกที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่และด้วยสำนึกส่วนตัวก็บอกให้รู้ว่าที่บ้านหลังนี้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วสิ่งที่แกหวาดระแวงมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับกันอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวของแกเสียงนั้นดังมาจากทางหน้าบ้านเป็นเสียงผู้ชายที่ฟังดูแหบหวยแต่ก็แฝงไปด้วยความเยือกเย็นและหวยหวนอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกคุณประชาก็คิดว่าน้องสาวน่าจะได้ยินเสียงเรียกนั้นแกก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ชะโงกหน้ามองตรงไปที่ห้องนอนเพราะว่าตอนนั้นคุณประชากับน้องสาวอีก2คนยังนอนรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็เห็นว่าแกยังคงนอนหลับอย่างสบายไม่ได้ยินเสียงเรียกอะไรเลยทั้งที่เสียงนั้นมันดังอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงไม่คุ้นหูที่ทำให้คุณประชาต้องรู้สึกขนลุกเกลียวตลอดเวลาเสร็จแล้วแกก็เอื้อมมือไปสะกิดให้น้องสาวตื่นทั้งสะกิดทั้งเขย่ายังไงแกก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเสียงเรียกนั้นค่อยๆหายเงียบไปตกเช้าคุณประชาก็ถามน้องสาวว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงร้องเรียกที่แกได้ยินนี่มันดังติดต่อกัน3คืนเลยทีเดียวแล้วก็แปลกเหลือเกินที่มีคุณประชาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเสียงแหบโหยเยือกเย็นนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินก็มักจะได้ยินแต่เสียงเรียกชื่อดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวไม่มีคำพูดอื่นหรือว่าประโยคอื่นให้ได้ยินเลยแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างก็คือขณะที่ได้ยินเสียงเรียกร้องเรียกชื่อน้องสาวอยู่นี่ก็มักจะได้ยินเสียงแมวร้องคล้ายๆกับว่ามันกำลังคลอเคลียอยู่กับใครบางคนในยามวิกาลหรือว่าบางครั้งนอนๆอยู่ก็ได้ยินเสียงสิ่งของหนักๆตกลงสู่พื้นไม้กระดานที่ปูเป็นพื้นตรงชานหน้าบ้านเสียงร้องเรียกชื่อของน้องสาวจากอาคันตุกะยามวิกาลที่คุณประชาได้ยินนั้นไม่มีใครในครอบครัวให้ความสนใจกับคำบอกเล่าของแกเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างหาว่าคุณประชาหูฝาดประสาทตึงเครียดจนทำให้คิดไปเองได้ยินไปเองหรืออาจจะฝันไปก็เลยไม่มีใครใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงคราวที่ทำให้แกต้องตกอยู่ในอาการขวัญผวามากที่สุดนั่นก็คือในคืนนั้นแกรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวคล้ายๆจะเป็นไข้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแกก็เลยลุกออกไปขอยาแก้ปวดหัวจากแม่มาทานจากนั้นก็พยายามนอนหลับเพื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็เคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวมานั่งอยู่ข้างๆมือข้างหนึ่งก็จับที่ข้อมือคุณประชาแล้วพยายามจะดึงให้ลุกขึ้นคุณประชาก็พยายามต่อสู้สะบัดอย่างรุนแรงเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมมืออันเย็นเฉียบของผู้ชายที่มีใบหน้าน่ากลัวคนนั้นแกก็พยายามร้องตะโกนสุดเสียงแต่มันกลับไม่มีเสียงดังลอดผ่านลำคอออกมาเลยแม้แต่น้อยได้แต่สะบัดลิ้นเร่าๆจนเมื่อชายนิรนามนี่ปล่อยมือจากข้อมือแล้วเพราะคงเห็นว่าคุณประชาเนี่ยคงไม่ยอมไปกับเขาแน่เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินห่างไปจนกระทั่งเลือนลางหายไปกับความมืด ปล่อยให้แกต้องนอนเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณประชาขอยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องแบบนี้หากไม่เจอเข้ากับตัวเองนะก็ย่อมไม่มีวันที่ใครจะเชื่ออย่างเด็ดขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้แกก็เลยไม่ยอมปริปากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ใครฟังเพราะว่าถ้าขืนเล่าไปพวกเขาก็หาว่าบ้าหรือว่าฝันไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวก็ได้แต่เตือนน้องบอกว่าหากฝันเห็นชายแปลกหน้าหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางดึกห้ามตอบรับขานรับโดยเด็ดขาดนะแม่ถึงแม้ว่าจะไม่เชื่ออะไรคุณประชานักแต่เมื่อคุณประชาเตือนน้องอย่างนี้แม่ก็เห็นด้วยเพราะโบราณเขาก็สั่งสอนตักเตือนกันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเรียกในยามวิกาลนี้หากใครได้ยินห้ามขานตอบขานรับอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าอาจจะทำให้มีอันเป็นไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่นั้นเพราะว่าราวหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่คุณประชาได้ผจญกับเรื่องราวแปลกประหลาดอันชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับชายคนนั้นก็ได้เกิดเรื่องทำนองเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณประชาหากเกิดขึ้นกับแม่คุณประชาโดยตรงเลยจนแม่ต้องเชื่อในสิ่งที่คุณประชาเคยเล่าให้ฟังทั้งหมดและดูว่าแม่จะหวาดหวั่นหวาดกลัวมากกว่าคุณประชาเสียอีกกลางดึกคืนหนึ่งแม่กำลังนอนหลับอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวให้แกได้ยินเหมือนกันคราวแรกแกก็ไม่แน่ใจก็นึกว่าหูฝาดแต่เมื่อเงี้ยหูตั้งใจฟังแม่ก็ได้ยินเสียงคนนั้นอย่างชัดเจนเต็มสองหูเป็นเสียงร้องเรียกที่แหบโหยแต่ฟังเยือกเย็นจับหัวใจแล้วก็เปล่งเสียงออกมาได้ยินแต่คำว่าดาวดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวคุณประชาเท่านั้นแหละจากคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก่อนคราวนี้แม่ถึงกับนอนคลุมโปงพร้อมกับสวดมนต์ท่องคาถาเสียงสั่นนะผิดถูกมั่วไปหมดแม่บอกว่าแกได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากแล้วก็กลัวแล้วเกินว่าน้องสาวจะตื่นมาได้ยินเสียงนั้นรุ่งเช้าแม่ก็มาปรึกษากับทุกคนในบ้านเสร็จแล้วทุกคนรวมทั้งพ่อโดยก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดทุกคนก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวและคิดกันว่าดาวอาจจะกำลังมีเคราะห์ก็เลยนำพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้หลวงพ่อท่านรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลคราวนี้ทุกคนเชื่อแล้วว่าเสียงเรียกในยามวิกาลที่ได้ยินก่อนคุณประชาได้ยินก่อนใครเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเพ้อพร่ำไปเองเช้านั้นทุกคนก็พากันเดินทางไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อตามที่ตั้งใจไว้เมื่อไปถึงก็ได้พบกับป้าไพซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันพอสมควรบ้านของป้าไพเนี่ยอยู่เลยลึกเข้าไปในสวนห่างจากบ้านคุณประชามากพอสมควรแต่ว่าก็รู้จักมากคุ้นกันเป็นอย่างดีใบหน้าของป้าภัยเต็มไปด้วยความโศกสลดใบหน้าแกซีดเซียวตาบวมเป่งเหมือนกับผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักแม่ก็ทักแกป้าภัยก็ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีกลุยจนลูกชายแกซึ่งอายุเป็นรุ่นพี่คุณประชาต้องรีบกอดตะคองผู้เป็นแม่ไว้นั่นเราก็กลัวว่าแกจะเป็นลมล้มฟุบไปตรงนั้นป้าภัยก็บอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปนเสียงสะอื้นสิ่งที่ได้ยินจากคำพูดสั่นเครือของแกก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวถึงกับขนลุกสู้หน้าซีดและสั่นเทาไปทั้งร่างอย่างไม่อาจจะฝืนได้ไอ้ดาวมันเสียแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นศพมันห้อยอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนไม่น่าคิดสั้นอย่างนั้นเลยลูกแม่โถเอ้ยป้าภัยแกร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักอีกคำรบหนึ่งหลังจากบอกข่าวการตายของพี่ดาวซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองของแกให้ทุกคนฟังลูกสาวของป้าภัยชื่อดาวเช่นเดียวกับน้องสาวคุณประชาไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้แกต้องตัดสินใจผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเพราะว่าพี่ดาวเนี่ยไม่น่าจะต้องมีปัญหาส่วนตัวอะไรถึงก็ต้องทำอย่างนั้นแต่สำหรับคุณประชาแล้วก็คนในครอบครัวแล้วเชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นเพราะเสียงของใครบางคนที่มาร้องเรียกชื่อดาวในยามวิกาลซึ่งทั้งคุณประชาและแม่ได้ยินชัดเจนเต็มสองหูอาจจะเป็นได้ว่าพี่ดาวเนี่ยคงจะขานรับเสียงเรียกนั้นและมันถึงทำให้เธอต้องจากทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งไม่ว่าเจ้าของเสียงร้องเรียกอันแหบโหยนั้นจะเป็นใครก็ตามบัดนี้เขาก็สามารถพรากเธอไปจากทุกคนแล้วและถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นพี่ดาว ม่ใช่น้องดาวน้องสาวของคุณประชาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทุกคนต้องเสียใจแล้วก็ขวัญหายได้อย่างมากมายเหลือเกินนะครับ